पराकृत नमद्बंधम परोहितं मनराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेत्रे गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरानवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महाप्रभु नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि हम मानव के अलावा भी अन्य देशों में भी भले बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है क्या? ये तो बढ़ता ही है। भले बुरे कर्मों के कारण से ही 84 लाख योनि है, प्रेत भूत पिशाच भी और जलचर थलचर नभचर, ये इनके स्थान है। कई आकाश में चलने वाले हैं, कई पृथ्वी पर विचरने वाले हैं, कई जल में रहने वाले हैं, बहुत जीव है। इनके सिवाय भूत प्रेत पिशाच भी है। इनमें होने वाले में कई स्थावर है, कई जंगम है, चलने फिरने वाले है, कई स्थावर रहने वाले हैं, कई जेर से पैदा होने वाले, कई अंडों से पैदा होने वाले, कई पसीने से पैदा होने वाले हैं, कई है जो जर से बीज से उगने वाले हैं। ये सब जीव अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। ये तो पूछे है कि क्या देहधारियों में मानव के मनुष्य के सिवाय भी कोई फल भोगते हैं? अरे सिवाय तो सब फल भोग योनि है ये तो, और ज्यादा पाप होता है तो योनि के लिए है नरक। 28 नरक है और कई कुंड है, और नरकों में फल भोगते हैं और सुख का फल भोगने भोग भूमिया है ऊपर स्वर्ग आदि कई कई भोग भूमिया ऐसी, तो सुख का फल भोगने ऊपर दुख का भोग भोगने लेंगे 84 लाख होनी और नरक है। तो ये सब सब के सब भोग योनि है। ये तो पूछते है क्या वह को शरण मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसको कर्म योनि कहते हैं, पर कर्म योनि तो उनके लिए है जो जन्म के मरते हैं उनके लिए, वास्तव में साधन योनि है ये प्रेम योनि है, ये ज्ञान योनि है, इसमें प्रेम प्राप्त होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति ये सब चीजें सची है। जैसे नरक एक बताया, 84 लाख योनि बताई, ये एक नरकों के बीच में नरक स्थान विशेष नरक और योनि विशेष नरक, नरक के दो भेद है। और स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान वैराग और शुभ भक्ति ये सब इसमें होते हैं मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसमें भी सुख दुख भोगते हैं ना, इन सुख दुख भोगने को भी कहते हैं पापों का फल है पुण्यों का फल है, परंतु वास्तव में ये साधन सामग्री है। मनुष्य योनि में जो दुख आता है प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो भी साधन सामग्री, और अनुकूल परिस्थिति आती है वो भी साधन सामग्री, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है। सुख होता है वो भी दुख होता है, यह सुख दुख भोगने के लिए नहीं है मनुष्य, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल भोग नहीं है। मैं भोगते भोग भोग नहीं बढ़ा लीजिए, सुख ही हो तो तेरा पापों का फल है, दुख दुख सुख होता है, पुण्यों का फल है। अरे पुण्यों का पापों का फल होते हुए भी ये भोग योनि नहीं है, साधन योनि है। सुखदायी सुख दो तरह का होता है, तो ध्यान दे रहे भाई, सुख दो तरह का। एक तो सुख की सामग्री हो तो लोग कहते बड़ा सुखी है, बेटा है, पोता है, परिवार है, जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पास में है, सम्मान है, सब जगह ठीक है, बड़ा सुखी है। और जगह पास में पैसा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, रहने को कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, ऐसे दुख भोगते वो दुखी कहते हैं। ये तो सुखी दुखी ये परिभाषा। दूसरा मन में प्रसन्न रहता है वो सुखी है, और मन में जो दुख पाते घर में वो दुख है। मानो सुख सामग्री के नाम ही सुख है, दुख सामग्री के नाम ही दुख है। और हृदय की प्रसन्नता करना वो सुख है, और हृदय में जो हलचल होती है उसका नाम दुख है। तो दो तरह के हुए। तो बाहर सामग्री का मूल्य नहीं है, मूल्य है भीतर भावों का। बाहर कुछ भी वंचित में प्रसन्नता है, दुख क्या है उसमें। लोगों की दृष्टि में उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद बड़ा आनंद है, मस्त रहते हैं। पास में कोड़ी नहीं है, मन आनंद है, और बहुत पैसे आनंद है, और बहुत पैसे रो रहे हैं, और कुछ नहीं है रो रहे हैं। तो सुख दुख क्या है? सुख दुख केवल आपकी भावना है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, ये सुख दुख नहीं है। ये तो साधन सामग्री है, अनुकूल सामग्री मिली है तो उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। प्रतिकूल मिली है तो सुख की इच्छा का त्याग करो। अनुकूल का सामग्री में तो सुख की इच्छा का त्याग करो, बांटो भी वस्तु। दूसरी सामग्री में केवल दुखदायी सामग्री में केवल सुख की इच्छा छोड़ो, बांटना नहीं पड़ेगा। तो दुखदायी सामग्री है वो जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, परिश्रम कम पड़ता है। सुखदायी सामग्री है तो सुख भोगने का मना है, वो सामग्री जैसे सुख और दो को पहुंचाओ, एक आफत है नहीं न्यारी, दूसरों को सुख पहुंचाने की जिम्मेवारी है। पास बार कुछ है ही नहीं तो वहां पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। माल पर तगात लगती है, इनकम पर टैक्स है, इनकी भी नहीं कमाई नहीं तो टैक्स किस बात का। तो साधारण स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, धनी स्थिति भी बढ़िया नहीं, और बहुत गरीब अवस्था भी ठीक नहीं। कमाओ खाओ ये बात बढ़िया है, और राज ने यही कर रखा है आजकल। आजकल सरकार ने बड़ी कृपा कर रखी है, पर तो भी मानते ही नहीं, झूठ कपट बेईमानी करके वही करते हैं। तो पाप करते हैं तरह तरह का, तो भोगियों नहीं है, सब जो भोगियों नहीं है मनुष्य है, इसमें भोगियों नहीं भी होती, मान भोग भी आते हैं, पर भोग है साधन सामग्री। स्वास्थ्य अच्छा है तो साधन सामग्री, बीमार है तो साधन सामग्री, धन चला गया तो साधन सामग्री, धन आ गया तो साधन सामग्री, बीमार हो गया तो साधन सामग्री, बीमार नहीं है तो साधन सामग्री, मान हुआ तो साधन सामग्री, अपमान हुआ तो साधन सामग्री, निंदा हुई तो साधन सामग्री, प्रशंसा हुई तो साधन सामग्री। मनुष्य ये जो सामने आता है सुख दूर से अनुकूल प्रतिकूल, वे सबकी सब साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है वो, भोगियों नहीं है। ऐसे भोगों में लगते हैं ना, भोगों में लगते हैं, उनको भोगियों नहीं मिलेगी, मनुष्यों नहीं मिलेगी। क्यों? भोगों में लगे हुए संग्रह करो और भोग भोगो, उनको मनुष्य ही भूल में भी नहीं देंगे भगवान। क्यों? भोग भोग नहीं तुम्हारे मन है तो भोग भोग नहीं तो दूसरी का है ही, मनुष्य बन के करो क्या, क्यों मनुष्य बिगाड़ो? भोग भोगना है तो मनुष्य ने क्यों बिगाड़ो? तो मनुष्य में आकर जो भोग भोगते हैं उनको मनुष्य जो नहीं मिलने मुश्किल है, वो भोगियों नहीं मिलेंगे। पुण्य है तो स्वर्गाधिक मिल जाएगा, पाप है तो नरक मिलेगा, 84 लाख जो नहीं मिलेगी, वृक्ष बनोगे। मनुष्य है यही तनुकर विषय है भाई, इस तरह भाई शोक संग्रह और शोक ये दो बता बताई। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रत्येद साम व्यवसायत्मक बुद्धि समाध न विधि अरे भोग रेश में जा सकते है ना, भोग भोगना संग्रह करना, ये पशुओं से नीति है, पशु पक्षी है उनसे नीति जोनी है यार। पशु बेचारा भोग तो भोगते हैं, संग्रह कर ही नहीं सकते, खा लेते खा ले, कोई संग्रह करते ही नहीं। ये कईयों के आदमी गाड़ी लगा दी, इकट्ठी कर लेते हैं, तो खाने को तकलीफ है दूसरों को, मकान बना रहे थे उनको चलने फिरने मुश्किल। बेचारे जीव जंतु जमीन पर फिरते हैं, मकान बना कर आड़ रख दी, पाप करा ये भी वही स्वतंत्रता बाधा दी, या बाधा देना है रहा है। काम करे तो बहुत बढ़िया करता है, नहीं तो बहुत घटिया है ये। भजन करे तो बहुत ऊंची चीज है, नहीं तो बड़ी नीच चीज होनी है ये। मनुष्य जन्म अच्छा नहीं है जो भजन नहीं करे, क्यों भजन के लिए मनुष्य जन्म मिला। अरे यहाँ आकर ये भोग भोगता है, भोगों की इच्छा रखता है, भोगों की तो चलता है, महान नीचा है, महान कुत्ते गधे से नीचा है, सूर से नीचा है, गधे से नीचा है। शर्मा जैसी बात है, गधों का तो श्रावण महीना है, बिल्ली के लिए माघ का महीना है, कुत्तों के लिए कार्तिक का महीना है, और बारिश महीना है, बहुत नीची है ये। कुत्ते गधे और बिल्ली से नीचा है, शार है जंगल का यही उनके कार्तिक में होता है, इतना नीचा सफाई। अरे भगवान का भजन करे तो भगवान का शिरोमणि बन जाए, भगवान का भगत मेरे मुकुटमणि, ऊंचा बने इतना बढ़ सकता है, नीचा बने इतना है, महान नीच। मनुष्य दोरी मिली है आपको, कितना अधिकार मिला है, भगवान के शिरोमणि बन सकते, भगवान के। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, इतना बन सकता है, ये अधिकार दिया भगवान ने, योग्यता दी है, अधिकार दिया है। बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, बहुत गजब हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है, मनुष्य शरीर मिलकर के ये दशा हो रही है। सत्संग नहीं सुनते, पुस्तक नहीं पढ़ते, विचार नहीं करते, इनके बिना क्या होगा। सद विचारों से बुद्धि आती है, पुस्तकों से बुद्धि आती है, सत्संग सुनने से बुद्धि आती है, आदमी उचेत होता है। हमें तो भाई सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, और हुआ नहीं हो रहा है, पुस्तकों से लाभ हुआ है हो रहा है, वो देखते ही नहीं। सदविचार करो तो विचार से लाभ हुआ है, लो हो रहा है, फिर विचार भी नहीं, ना पुस्तक पढ़ते हैं ना सत्संग करते हैं, पशुओं से नीचे हैं, पशुओं तो पाप कटते हैं। भरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देही विधाता, नरकों में रहना अच्छा है, पाप कटते हैं, अरे मनुष्य योनि में पाप बढ़ते हैं, तो नरक बढ़िया है, पाप कटे उसमें तो, अरे इसमें पाप बढ़े, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात और भोगों ने दिए लोलुपता, भीतर में भोग मिल गया, भोग मिल गया, राम राम राम राम राम। मानव सही हो गई, बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, अरे आज तक तो बहुत ही और नीचे जा रहा है। गर्भपात करो, अरे मनुष्य जन्म से रोको, मनुष्य जन्म बड़े भागी मानुष तन पावा, वो मनुष्य जन्म वो लड़े नहीं जाना है, कितने पाप करते हैं, कितनी हत्या करते हैं, कोई पारिवार नहीं है इसका। मनुष्य जन्म होने पर कल्याण का मार्ग सत्संग मिल जाए तो मिलता है, वो मनुष्य जन्म होना ही मनुष्य बंद कर देना, बहुत बड़ी भारी हत्या है यह। जब मानते आप हो नहीं, दंड मिलेगा ऐसा देखना है इसे, बहुत बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा भारी। ये पर ऑपरेशन करा दिया, नसबंदी कर दी, संत निरोध कर दिया, बहुत बड़ी जिस फेर पर गर्भपात कर दिया, गर्भ में आ जाए बालक संसार में आने से आता है, उसको गिरा करके नष्ट कर देना, कितना अक्रूर काम करते हैं, कितना हत्या करते हैं। परमात्मा की तरफ चलने का मनुष्य अधिकारी, वो गर्भ में आ गया तो इसको नहीं जन्म देना है, जन्म देना ही नहीं, गर्भ में नहीं आने देना है, कितना भारी पाप कर रहे हैं, इसका पाप पारावार नहीं है, बहुत बड़ा भारी पार है। तो क्या बने कहना मानते नहीं, मैं कहता हूं तो कहते स्वामी जी समझते नहीं, अब बेसमझ की बात कौन माने, कितना बड़ा भारी पाप कर रहा है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, भाग्य के कारण बच्चा आ रहा है, उसको गर्भ से ही गिरा देना और पैदा ही नहीं होने देना, गर्भ में ही नहीं आने देना, कितना भारी हत्या कर रहे हो। कहीं इतिहास में नहीं सुना ऐसा, उसे सुनो, महाभारत का बड़ा भारी इतिहास है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इतिहास में देखो आप, कहीं ऐसा बस आया है तो जो गर्भ रोक दिया जाए, गर्भपात कर दिया जाए, बहुत बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। दुर्दशा दुर्दशा होगी, भाइयों बहनों विचार करो, कृपा करो। अभी पालन में थोड़ा सा दुख होता है, पर मनुष्य जन्म आने नहीं देते, उनमें कितना पाप लग रहा है। थोड़े से आराम के लिए काम ये शक्रोत, ऐसे पापों का ये कारण आराम सुख, ये महान अनर्थ का कारण है। इस शरीर का फल भोगों का विषय भोग नहीं है। मंदिर जा रहे हैं उधर ही राम राम राम राम राम राम राम राम, यहाँ भी अपना समय नष्ट करते हैं, समय और अपना जन्म नष्ट करते हैं, अगर परलोक में भी नष्ट करते हैं। बचो भाइयों बहनों, बच जाओ, बच जाओ, कृपा करो। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, बूढ़ा जवान बालक हो, सब में एक ही लाय लगी, लाय लगी, लाय आग लगी, आग भोगना संग्रह करना। क्यों होश ही नहीं है कि मनुष्य बने हो, अरे मनुष्य में साधु बने हो, अरे मनुष्य में बूढ़े हो गए हो, मनुष्य में विधवा हो गई हो, अब आओगे भाग्य क्या रहा, केवल भजन में लगना चाहिए। फिर थोड़ा पाप हो तो अपने घर बंद करो, ये पाप करो, गर्भपात करो, ये करो, जान कर नया नया पाप, नया नया आविष्कार कर रहे पापों का। गोली खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, कितना बड़ा भाई है तरफ से, बहुत बड़ा आदमी था। अब विश्व राजी होते हैं, फिर मन में सुखी होते हैं, आराम होता है, कितना अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, पापों से बचो। बालक है वे कितने जा रहे हैं, बालक कितने उद्दंड हो रहे हैं, कितने उश्रंगल हो रहे हैं, उनको पड़ता ही नहीं है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। अच्छे अच्छे घराने के लड़के, उनको पता नहीं है, विदेश की बात तो कुछ बता देंगे, ऋषि मुनियों को पता ही नहीं। एक स्कूल में किसी ने पूछा सीता जी कौन थी, राम जी की माँ थी। ये छोरा का उत्तर है, ये पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। थोड़ा होश करो, बालकों को समझाओ, बालकों को कथा सुनाओ। बड़ी भारी कृपा है भगवान की, जो गीता प्रेस आपके खुला है और कल्याण आता है। छोरा छोरी को पढ़ाओ, आप लोगों को चाहिए थोड़ा छोरी सुनो, जो पढ़ने वाला छोरा चाहिए उनको सुनो, बैठ कर सुना मेरे को, वो नहीं तो पढ़ते नहीं, सुनो। जो सुनने से उनको तो पढ़ना होगा, उनकी पढ़ाई बढ़ेगी, जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे सुनाएंगे ऐसे उनकी योग्यता बढ़ेगी, परीक्षा में पास होंगे, उनके फायदा होगा, आपके फायदा होगा, घर में सत्संग हो जाएगा। महाभारत है, कृति कृति पुराण है, योग वशिष्ठ है, गरीब संहिता है, सब हिंदी के, हिंदी में कल्याण में आया हुआ है। उनको पढ़ो तो सही, कितनी कितनी चीजें बढ़िया पढ़ी पड़ी है।